Minęła 6, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest wtorek, 21 sierpnia, audycja poranna. Zapraszamy do trójki i zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o nowych przepisach w walce z dopalaczami. Kolejnych przesłuchaniach kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. I przyszłorocznym budżecie. Od dziś nowe przepisy w walce z dopalaczami i przede wszystkim zakaz handlu. I kary, podobnie jak w przypadku narkotyków. Czyli za posiadanie dopalaczy grzywna lub więzienie, w przypadku znacznych ich ilości kara do nawet 3 lat więzienia, a za handel tymi substancjami nawet 12 lat. Nowe prawo ułatwia organom ścigania tworzenie aktualnej listy zakazanych substancji. Mogą na nią być wpisywane nie tylko dopalacze jako mieszaniny substancji, ale także konkretne substancje psychoaktywne. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk bardzo cieszy się z tych rozwiązań. Cenna zmiana, o którą my też wielokrotnie wnioskowaliśmy. Bo do tej pory, jak mówi szef policji, trudno było ukarać handlarzy dopalaczami. My wielokrotnie niestety rozbijaliśmy się o to, że chociażby zabezpieczaliśmy dużą ilość środków odurzających, nazywanych dopalaczami i okazywało się, że z uwagi na skład chemiczny, który zawierają i nie znajduje się one w wykazie, który stanowi załącznik do ustawy o zwalczaniu narkomanii, no nie można postawić zarzutów tym ludziom o handel środkami zabronionymi. Przepisy mają uderzać właśnie w grupy handlujące dopalaczami. A użytkownicy, którzy są uzależnieni, mogą teraz podobnie jak uzależnieni od narkotyków otrzymać wsparcie w leczeniu i rehabilitacji. Za zamkniętymi drzwiami, bez udziału kamer. Od 8.30 kolejne przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego będą się odbywały tak jak wczoraj w zespołach. Potrwają od 10 do 30 minut. Jaki jest cel wysłuchania, wyjaśnia przewodniczący Nowej Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur. Zarówno zaprezentowanie kandydata, jak i pozyskanie od niego tych informacji, no, które pozwolą ustalić, czy ma kwalifikacje. Przewodniczący KRS pytany przez dziennikarzy, czy zespoły mogą pytać kandydatów na przykład o to, kto jest obecnie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego lub sytuację wokół tego organu, odpowiedział, że nie będzie niczego sugerował członkom KRS. Dodał, że sam nie wyklucza zadawania takich pytań, ale z powodu kontrowersji być może będzie ich unikał. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu przyszłoroczny budżet. W czerwcu przyjęto, że podstawowe wskaźniki makroekonomiczne będą takie jak w 2018 roku. Dynamika PKB wyniesie 3,8%, średnioroczna inflacja 2,3%, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o 5,6%, a realny wzrost spożycia prywatnego wyniesie 3,5% wobec 3,8% w roku bieżącym. Założono także, że w przyszłym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 0,5%. Minister finansów Teresa Czerwińska zapewnia, że w przyszłym roku zostaną zapewnione środki na projekty socjalne, na przykład na program 500+. To są leki dla seniora, czyli leki 75+, gdzie zabezpieczamy środki. To są podwyżki dla nauczycieli 1,9 miliarda złotych. To są również środki na wyprawkę. To są również emerytury matczyne. To są również podwyższenie nakładów, co jest bardzo istotne, na naukę. No już nie wspomnę o tym 2% PKB wydatków na obronność. Pierwsze posiedzenie Rady Ministrów po wakacyjnej przerwie o 10. Teraz w serwisie trójki o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Jacek Czaputowicz i Heiko Maas rozmawiali w Harmężach koło Oświęcimia, a wcześniej szef niemieckiej dyplomacji odwiedził były niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, Paweł Pawlica. W czasie rozmowy w cztery oczy minister Jacek Czaputowicz poruszył problem sytuacji Polonii w Niemczech. Prosił też swojego niemieckiego odpowiednika o przedstawienie informacji na temat spotkania kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Dyplomaci rozmawiali też o Brexicie, kryzysie migracyjnym czy sporze wokół budowy gazociągu Nord Stream 2. Widzimy teraz ten spór jako istniejący między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. W czasie konferencji prasowej minister Heiko Maas podkreślał odpowiedzialność Niemiec za Holokaust i konieczność podtrzymywania pamięci o zbrodniach III Rzeszy. Maas zaznaczał, że zarówno Polska i Niemcy są zainteresowane pogłębianiem stosunków dyplomatycznych. Potrzebujemy Polski jako bardzo ważnego elementu Unii, dlatego też rozmawiamy o wielu tematach, które dotyczą właśnie wspólnoty. Jesienią odbędą się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 55 ofiar pochłonęła w Demokratycznej Republice Konga epidemia eboli, która od 1 sierpnia szerzy się w regionach północne Kiwu i Uturi, informuje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory oprócz 55 zgonów zanotowano także 96 zachorowań na ebolę. 69 przypadków zostało potwierdzonych, natomiast 27 osób jest pod obserwacją. I na koniec list papieża Franciszka. A w nim wezwanie do modlitwy i pokuty za grzechy ludzi Kościoła. To reakcja na raport prokuratora generalnego amerykańskiego stanu Pensylwania sprzed tygodnia, dotyczący przestępstw seksualnych duchownych wobec ponad 1000 dzieci w ciągu ostatnich 70 lat. Piotr Kowalczuk. Franciszek podkreślił, że nigdy nie będzie dość proszenia o przebaczenie i prób naprawienia wyrządzonych szkód. Zaapelował do wiernych o solidarność z ofiarami tych przestępstw. Wyjaśnił, że solidarność ta wymaga również aktywnego zwalczania i ujawniania wszelkich form zepsucia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nie bardzo wiem, jak mam Państwu to powiedzieć, ale chyba muszę się przełamać, bo to ważna informacja. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie wyszedł z domu, to być może zmieni troszkę odzienie wierzchnie, ponieważ z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsze i suchsze powietrze polarnomorskie. To nie znaczy, że idzie zima, ale to znaczy, że od upałów to na razie odpoczniemy. Przynajmniej dziś, ale będzie pogodnie, choć na Suwalszczyźnie, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w miejscowościach podgórskich i w górach może się zachmurzyć i przelotnie popadać. W Bieszczadach tam już właściwie można powiedzieć tradycyjnie możliwe burze. Wiatr północny i północno-zachodni słaby i umiarkowany, a na Suwalszczyźnie oraz w czasie burz wiadomo porywisty. Ciśnienie wyższe niż wczoraj, 1005 hektopaskali, a jeśli chodzi o temperatury, zaczniemy od Suwałk, tam 21 stopni, 22 w Trójmieście i Olsztynie, 23 w Białymstoku i Szczecinie. Rym niezamierzone, ale tak się złożyło. 24 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Lublinie. 25 w Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie i tu już nie ma rymu. 26 w Opolu i Katowicach, a 27 stopni dziś we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak lato, to owoce. A jak owoce, to Biedronka. Skuś się na pełne smaku świeże owoce w spadających cenach. Słodkie, ciemne winogrona bezpestkowe, tylko 4,99 za opakowanie 500 gramów. Rozkoszne nektarynki, tylko 3,45 za kilogram przy zakupie minimum kilograma. A orzeźwiający melon żółty, jedynie 3,65 za kilogram, tylko do niedzieli. Świeże owoce codziennie w Twojej Biedronce. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego laptopa. Marian, ale jaki laptop? Szybki laptop, Barbara. Do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za laptop HP, Intel Core i5, grafika Radeon teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. raging up at her. Wiadomość w butelce znalazła nasza reporterka, jeżeli w ogóle, która jest w Gdyni od samego świtu, a to proszę się przekonać po 7.30. Na taką prognozę pogody to nawet słońce w Warszawie trochę zbledło, jakby, nie wiem, niepewnie, tak nieśmiało. No śmielej poprosimy, bo to jeszcze jednak wakacje i w ogóle. No właśnie, tak sobie pomyślałem, że tak dzisiaj moglibyśmy pomyśleć cieplej o tych, którym się nie chce. Po prostu najzwyczajniej w świecie się nie chce. No czasami, o właśnie, się nie chce i o, no właśnie. Była kiedyś taka grupa, nagrała fantastyczną płytę, nazywała się Omnimodo. I ta właśnie grupa ma piosenkę idealną dla tych wszystkich, o których wspomniałem. Jestem samozwańczym filozofem i dlatego myślę zamiast za robotę wziąć się. Dzień po dniu głębiam leństwa istotę, a po takim maratonie nie chce się już nic. Słońce budzi we mnie lenia, bo słońce budzi takie skojarzenia. Tak mniemam, że nie wychodziłbym z cienia, no i wcale wyrzutów sumienia nie mam, nie. Jestem leniem, ale kiedyś to zmienię. A wyjątkowo długi proces ma myślenie me. Muszę tylko skombinować świadczenie, bo nie wiadomo kiedy złapie mnie coś. Nie chcę nic mi się robić. Na pewno w innej strefie klimatycznej miałem się urodzić. Niczym na czas nie idzie się wyrobić, nie. A inni muszą już pogodzić się z tym. Tak w każdy dzień, tak wygląda dzień. Wszyscy krzyczą się zmień, jak buchy. Tak wygląda dzień, i tak w każdy dzień. Wszyscy krzyczą się zmień. Rzeczy chciałem dzisiaj zrobić, ale nie mi przeszkodził i to smutną prawdą jest. Musiałbym lenia w sobie zgładzić, na śmierć pobić. Jak nie wychodzi głodem, kurczy byka wsiąć. Chcę go zagłodzić, to zwątpienie i niemoc we mnie płodzi i rodzi też. To mną rządzi, lenie mnie uwodzi. Gdy go uśmiercam, on po chwili rodzi się znów. Tak w każdy dzień, tak wygląda dzień. Wszyscy krzyczą się zmień, jak buchy. Tak wygląda dzień, wszyscy krzyczą się zmień. No trochę się obudził, to prawda, ale całkiem taki żywy ten leń. To zespół Omnimodo, 16,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Tak, pomieszali gatunki troszkę, no i było dużo treści, ale w tej treści będąc nie zapominajmy też o melodii. W Polsce na przykład, kiedy chcesz się przywitać kimś, no możesz powiedzieć do kogoś cześć i to też jest taki, nie wiem, wydaje mi się, że jest mało melodyczne, jeżeli porównujemy z innymi językami, chociażby z niemieckim na przykład, gdzie jest ten halo. No i będziemy dziś trenować takie melodyjne może cześć, no proszę dzwonić 227 trójek, bo rzeczywiście takie suche cześć czasami bywa po prostu beznamiętne, bezpłciowe, a dziś podobno, jak mówi internet, jest dzień optymisty. No i być może w związku z tym taki trening nam się przyda o poranku tak, że będziemy w Gdyni. Wiadomo co w niedzielę w Gdyni, festiwal Lata z Radiem, a nasza reporterka dziś rano już w zasadzie od świtu śledzi flądry, ale nie tylko. Dorsze, płocie, okonie. Według słońca pracujemy, żeby było chłodnie, nie? Z 8 lat temu to było po 300-400 kilo flądry, a teraz jak stówkę, jak się złowi, to człowiek zadowolony, gwizdek jest. No oczywiście, gwizdek też nam się przyda. I jak budzi się Gdynia, o tym wszystkim opowiemy po 7.30, kiedy Gdynia już będzie trochę obudzona. Doktor Rożek, po 7.15, nieco wcześniej oczywiście. Nad czym się pan doktor zastanawiał dawno temu? Kiedyś pamiętam, z kuzynami zastanawialiśmy się, co zdrowiej, czy pić deszczówkę, bo akurat padało któregoś wieczoru, czy tą wodę z rzeki. No i co z tego wyniknęło? A ponieważ deszcze idą, być może ta odpowiedź dziś komuś naprawdę przysporzy koniecznej wiedzy. Podróż oczywiście przed godziną 9, cykl Ja tam jadę. Dziś znów nasza redakcyjna koleżanka przepyta kolejną redakcyjną koleżankę. Nie, autostop w Ameryce Południowej to jest ciężka sytuacja. Autobus śmierdzi strasznie tą benzyną i w drogę, i to tak bez planu. I bardzo dobrze. Plan to nie mieć planu. Czasami tak bywa i to się udaje. I wtedy jest dużo frajdy. No i oczywiście stałe punkty programu, to wszystko się nie zmienia. Piotr Metz po godzinie 7.30. Dziś utwór troszkę zimowy, ale niekoniecznie. Nie wiem, czy już podpowiedziałem, mam nadzieję, że nie, bo przecież będzie z tym utworem związana również zagadka i konkurs. No to chyba wszystko za nami. To teraz troszkę coś z zimnej płyty. Heavy stones, fear no weather. The heart, how it echoes through the chest. troszkę takiego świeżego powiewu z Islandii, no bo właśnie stamtąd nadciąga chłodne powietrze, ale piosenka przepiękna. 23 minuty po godzinie 6 of Monsters and Men. No a teraz będzie optymistycznie. Zapraszamy do Trójki. Czy wiedzą Państwo, że hiszpański to język ludzi szczęśliwych? Tak wynika z badań Uniwersytetu w Vermont. Najwięcej w nim optymistycznego i pozytywnego przekazu w tym języku. Drugie miejsce zajmuje, uwaga, portugalski, a na trzecim jest angielski. Na ostatnim miejscu, być może to dla kogoś zaskoczenie, znalazł się język chiński. Języka polskiego niestety nie sklasyfikowano, ale wystarczy zadać na ulicy jedno pytanie i już wiadomo, z kim ma się do czynienia. Z optymistą czy z pesymistą? Co słychać? Dobrze wszystko. Jak się Państwo mają? Dobrze, dziękuję. Jak się Pani ma? Jestem świeżo po wypadku, ale uważam, że jest dobrze. Żeby nie było gorzej. Z badań wynika, że hiszpański jest najszczęśliwszym językiem świata. Tak to czujesz? No kulturowo jesteśmy przyzwyczajeni do innych sposób obcowania między sobą. Alexis Angulo, Meksykanin mieszkający w Polsce. Do szybkiego kontaktu, na przykład w pracy ktoś może odpisać pod koniec maila, przytulam cię, podczas gdy oni cię jeszcze nie poznali. Od razu jak poznajesz kogoś, całujesz się. Taki znany ogólnie fakt. Językoznawca dr Agata Honcia. Że Polacy na pytanie, co słychać, mówią, szkoda mówić, stary, co tam, co ci będę opowiadał, no. Gorzej już być nie może, ale jeżeli sięgniemy do samego języka polskiego, to znajdziemy tam dowody chyba jednak na to, że nie jest wcale tak źle. W Polsce na przykład, kiedy chcesz się przywitać kimś, no możesz powiedzieć do kogoś cześć i to też jest taki, nie wiem, wydaje mi się, że jest mało melodyczne, jeżeli porównujemy z innymi językami, chociażby z niemieckim na przykład, gdzie jest ten halo, tak? Jest tak bardzo melodyczne i ludzie starają się też to robić melodyczne. Cześć, 5 liter, tylko jedna samogłoska. Niby tak chcę, jestem kulturalny, ale z drugiej strony nie chcę tak naprawdę nawiązać kontaktu z tobą. Wy macie swoje ola. Wydaje mi się, że brzmi różnie w każdym kraju. Ola! Niektórzy tak starają się tak bardzo melodycznie to powiedzieć. Hola! Hola! Nie wiem, to są różne inne sposoby, żeby to powiedzieć, nie? Wszystkie żabcie, misie, pysie, patysie. Takie radosne, słoneczne, to ma się nam zrobić wesoło, optymistycznie, na sercu. Więc to jest taki mechanizm zakorzeniony w języku, mechanizm optymizmotwórczy, powiedziałabym. Już widzę na ulicy, jak podchodzi facet do kobiety i mówi, co słychać żabciu. Ale może warto wykonać ten eksperyment. Bardzo jestem też ciekawa, co taka pani odpowiedziałaby. Zawsze znajdzie się powód, żeby ponarzekać. Psycholog dr Konrad Maj. Uniwersytet SWPS. No bo mamy taką kulturę narzekania. No być może to też ma swoje czasami zalety, no bo narzekanie się też wiąże z krytycznym myśleniem i też są już badania, które wskazują, że nie zawsze ten optymizm, taki hura optymizm zwłaszcza jest korzystny, że czasami potrzebujemy takiego krytycyzmu do rzeczywistości. Kto w biznesie jest najbardziej optymistycznym narodem? Czy to jesteśmy my, czy Amerykanie, czy Hiszpanie, czy Chińczycy? Najbardziej optymistyczni w biznesie są ludzie, jak się okazało, wierzący. Ekonomista Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Pokazują to amerykańskie badania, że większość ludzi sukcesu w amerykańskiej gospodarce to ludzie wierzący w tego czy innego Boga, ale jednak wierzący. Stąd właśnie wiara taka czy inna pozwala przetrwać różne trudne sytuacje i bankructwa, które jednak się zdarzają i wyjść na prostą. No tak, ale z drugiej strony ten optymizm nadmierny, co pokazał krach amerykański, może przysporzyć kłopotów więcej niż pożytku. Spekulacyjny krach na międzynarodowych rynkach finansowych nie był spowodowany optymizmem, to był kryzys wartości moralnych. Stąd te wszystkie budowane na piasku modele tak zwane biznesowe w pewnym momencie się rozleciały jak przysłowiowy domek z kart. No właśnie, a tego nie chcemy bardzo, a optymizm w języku i ekonomii pytała Anna Rokicińska. Gdyby Państwo chcieli z nami poćwiczyć śpiewne, melodyjne, optymistyczne dzień dobry albo cześć, no to proszę oczywiście dzwonić 227-3. Piotr Łodej jest na to przygotowany. No właśnie, po angielsku jest może łatwiej, dlatego że wyraz taki jak hello na przykład ma dwie sylaby. I można zaśpiewać tak, a można jeszcze coś pięknego dośpiewać do tego wszystkiego. Co ja im będę przedstawiał? Wiadomo kto. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu. Wielozadaniowe kurtki Softshell dla całej rodziny. Idealne na sportowe wyprawy i nie tylko. Kurtka damska lub męska, tylko 59 zł za sztukę. A dziecięca lub młodzieżowa w supercenie 45 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 211 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 211 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i 6:30 już minęła. I to jest najwyższa pora na to, żeby przekazać Państwu skrót najnowszych informacji. Uczyni to Romuald Wójcik. Rozmowy nadal prowadzimy, temat nie jest zamknięty, powiedział w Sydney prezydent Andrzej Duda, pytany o zakup od Australii fregat. W podróży na antypody towarzyszył mu minister obrony Mariusz Błaszczak. Międzynarodowe bezpieczeństwo i rozmowy o kupnie okrętów rakietowych typu Adelaide to najważniejsze powody tej wizyty. W piątek w mediach pojawiły się informacje, że z zakupów może nic nie wyjść, jednak zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała powiedział, że jest to warte rozważenia do czasu, gdy polski przemysł stoczniowy będzie w stanie produkować tej klasy okręty. Kilkaset osób protestowało przed ambasadą Rosji w Pradze w przeddzień 50. rocznicy inwazji Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Wspominano ofiary tamtych wydarzeń i krytykowano aktualną, agresywną politykę Kremla. Uczestnicy demonstracji mieli ze sobą flagi Czech, Unii Europejskiej, Ukrainy i Gruzji. Jednym z pierwszych mówców był przywódca Tatarów Krymskich Mustafa Dżemilew. Mówił m.in. o rosyjskiej agresji na Ukrainę i okupacji Krymu. Przeczytano i podpisywano list do Rosjan, w którym apelowano o nacisk na władze, by zmieniły politykę. Trzy osoby zostały ranne w wieczornej strzelaninie w Londynie w okolicach naziemnej stacji metra Kingsbury. Policja poinformowała, że nie był to atak terrorystyczny, a życie rannych nie jest zagrożone. Sprawców na razie nie udało się ująć. W okolicach stacji Kingsbury zamknięto wszystkie ulice. Kolejne wiadomości w trójce o 7:00. Prognoza pogody zawiera oczywiście ale, nie byłaby prognozą, więc zacznę dziś, będzie pogodnie, ale zachmurzy się i przelotnie popada na Suwalszczyźnie, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w miejscowościach podgórskich i w górach. Burze upodobały sobie Bieszczady ostatnio i dziś nie zmieni się to, proszę uważać, zwłaszcza na szlakach, ponieważ szlaki w czasie burz zamieniają się w rwące potoki i jest, bywa przynajmniej niebezpiecznie. Wiatr słaby i umiarkowany na Suwalszczyźnie oraz w czasie burz porywisty, a temperatura dziś najwyższa we Wrocławiu 27 stopni, nieopodal w Legnicy 26, w Wałbrzychu 26, nieco dalej, bo w Bielsku-Białej 26, podobnie 5 stopni po 20, czyli 25 w Krakowie, w Tarnobrzegu, w Krośnie i Lesku, 24 w Warszawie, Zielonej Górze, Chełmie, Kielcach i Częstochowie, 23 w Pile i Siedlcach, 22 w Koszalinie, Kołobrzegu i Gdyni. No duża rozpiętość dziś. Najchłodniej w Suwałkach, oczko 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie.

Latynoskie rytmy troszkę, prawda? Wkradły się. No nic dziwnego, że ten singiel wyszedł w Brazylii bodajże, jeśli nie tylko nawet. Do Ameryki Południowej jeszcze powrócimy przed godziną 9 za sprawą naszych koleżanek, a na razie namawiam Państwa do tego, żeby, no tak jak Latynosi posługujący się hiszpańskim, czyli językiem najbardziej szczęśliwym, tak wykazały badania, też mówić z uśmiechem, witać się z uśmiechem. No może nie takim urzędowym trochę jak Amerykanie, którzy zawsze odpowiedzą thank you, I'm fine, ale po prostu, no. A to ja mam dla Was bardzo ładną propozycję. Proszę wyjść na ulicę i każdemu mówić dzień dobry. I zaobserwować reakcję. Ile osób odpowie, a ile osób będzie się patrzyło na Pana jak na wariata. Polecam. Bardzo pouczające. Bardzo dziękuję. Ja tak trochę jakby na ulicy mówię teraz do Państwa. Dzień dobry. I kto odpowiedział? Ręka do góry? No właśnie. Dlatego wspominałem też o tych szlakach bieszczadzkich, bo tam bardzo ładnie wszyscy się witają. Schodzący, wchodzący. No dobrze, ale teraz zajrzymy do prasy. Dzień dobry. Dzień dobry. No, no od razu lepiej, prawda? Tak, tak trzeba? Nie trzeba, redaktor, nic nie trzeba. Po prostu chcemy, żeby tak było. Ależ oczywiście. Łukasz Karusta ma dziś dla Państwa gazety. Zaglądamy. Na pierwszej stronie Rzeczypospolitej czytamy: Włochy nad przepaścią. Po Turcji kryzys może zawitać na Półwysep Apeniński. Plany populistów uderzą w gospodarkę. To czołówka i najważniejszy temat z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Ale czytamy też: ofensywa gier z Polski na aż kilkadziesiąt firm z Polski pokaże się na ruszających właśnie targach gier w Kolonii w Niemczech, jednych z największych na świecie. Branża gier jest fenomenem polskiej gospodarki. Wartość rynku w ciągu 3 lat zwiększyła się o 1/3 do ponad 2 miliardów złotych. Wyprzedzamy kraje skandynawskie, Austrię czy Belgię, ale od takich potęg jak Chiny czy USA dzieli nas przepaść. Ofensywa gier z Polski. Czytamy także w Rzeczpospolitej na stronach zagranicznych: Łukaszenko panikuje, prezydent Białorusi zmienił prawie cały rząd. Na czele nowego stanął zwolennik reform. Łukaszenko widzi, że jego system się wyczerpał i coś trzeba z tym zrobić. Wszystko będzie zależało od tego, jak daleko będzie chciał się posunąć. Jeżeli jutro powie, by nowy rząd przygotował plan przystąpienia do Unii Europejskiej, oni to zrobią i zrobią to dobrze. Łukaszenko panikuje, tak czytamy w Rzeczpospolitej. Zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej, a tutaj na pierwszej stronie: tak zmienia się portret biznesmena. Pracownicy się starzeją, ale pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej jedną osobę, stają się coraz młodsi i lepiej wykształceni. Do tego stawiają na nowe branże. Pracodawcy młodnieją, ponieważ następują zmiany w firmach rodzinnych. Ci, którzy na początku lat 90. masowo je tworzyli, od kilku lat osiągają wiek emerytalny. Część z nich przekazuje swoje firmy dzieciom, co w naturalny sposób odmładza grupę przedsiębiorców. Tak zmienia się portret biznesmena, to dziennik Gazeta Prawna. A w tej samej gazecie czytamy też, że wojna o kamery w toaletach trwa. Od 25 maja każdy pracodawca może monitorować m.in. pomieszczenia sanitarne oraz te zajmowane przez związki zawodowe. Wystarczy, że uzasadni to na przykład ochroną mienia lub bezpieczeństwem pracowników i uniemożliwi rozpoznanie osób na nagraniu. Nowe prawo krytykują działacze, którzy wskazują, że omawiane przepisy doprowadzą do naruszenia godności zatrudnionych i wolności organizacji związkowych. Wojna o kamery w toaletach, to dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze jeden temat z tej gazety. Niskie zarobki dobijają służby. MSWiA ma realny problem w podległych resortach. W podległych resortowi formacjach brakuje rąk do pracy. Funkcjonariuszy potrzebuje Służba Ochrony Państwa. W Straży Granicznej wakatów jest ponad 1200. Jeszcze gorzej jest w Straży Pożarnej i Policji. Sytuacja kadrowa w służbach jest krytyczna, alarmują eksperci. I podobny temat z pierwszej strony naszego dziennika. Biegły poszukiwany. W Polsce brakuje biegłych sądowych z zakresu medycyny. To poważny problem, ponieważ na wydanie przez nich opinii trzeba czekać wiele miesięcy, co wpływa na wydłużenie procesów. Powód jest dość prosty. Biegli oczekują wyższego wynagrodzenia godzinowego. Obecnie stawka ta wynosi 40 zł. Według wielu lekarzy ta stawka jest za niska, dlatego też nie decydują się na pracę biegłego. To nasz dziennik, a Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Przychodzi falenta do PiS za aferą podsłuchową, która w 2015 roku zmiotła rząd PO-PSL. Stali ludzie służb specjalnych związani z PiS. Pół roku przed publikacją nagrań zgłosił się do partii Marek Falenta, zleceniodawca podsłuchów. Wyborcza ma w tej sprawie relację bezpośredniego świadka i potwierdzenie z drugiego niezależnego źródła. W 2014 roku obaj informatorzy byli w centrum wydarzeń. Z naszych ustaleń wyłania się następujący obraz. Późną jesienią 2013 roku do skarbnika PiS Stanisława Kostrzewskiego dotarł biznesmen z branży węglowej Marek Falenta. Powiedział, że ma nagrania rozmów, które kompromitują polityków rządu Donalda Tuska. Przychodzi Falenta do PiS. Ta historia dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, ale także pytanie. Google, jak pogoda? Aż 10 milionów Polaków codziennie sprawdza w sieci prognozę. Sprawdzasz w sieci prognozę, czy w radiu raczej? W dwóch sieciach, a nawet w trzech. A, no to bardzo dobrze. Chociaż to nie jest wcale prognoza dla rybaków. Google, jak pogoda? 10 milionów Polaków codziennie sprawdza w sieci prognozę. Tak pisze Gazeta Wyborcza, a pisze także wielka ściema z witaminą C. 16 niezależnych badań wykazało, że suplemacja witaminy C w najmniejszym nawet stopniu nie zapobiega wystąpieniu przeziębienia. Tak naprawdę niczemu nie zapobiega. Witamina C leczy głównie niedobór witaminy C. Przepraszam, nie, to ważna sprawa. Ale to nieprawda? Nie, no są przecież jeszcze te historie z lewoskrętną witaminą C i tak dalej. No ale dobrze, no zaczęliśmy od wysokiego C, co jeszcze redaktor to ma? Nie wchodźmy. Gazeta Polska codziennie, na pierwszej stronie obrona kornika się opłaca. Sprawdzamy, ile można zarobić na ekologii. Poznaliśmy sprawozdanie finansowe ekologów z Greenpeace za rok 2017. W ubiegłym roku organizacja antyrządowych ekologów zanotowała rekordowe zyski i przekroczyła już kwotę 9 milionów złotych przychodu. Co ciekawe, w stosunku do roku 2016 spadła jednak kwota otrzymywana z tytułu odpisu 1% podatku. Jeszcze w 2015 roku było to blisko 2 miliony złotych, teraz niecałe 1 300 tysięcy. I Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie także USA szykują potężny cios w Nord Stream 2. USA nie rezygnują z powstrzymania budowy gazociągu. Amerykańska administracja kończy właśnie pracę nad listą konkretnych przedsięwzięć karnych wobec wspierających rosyjsko-niemiecki projekt. Jeszcze nie rozstrzygnięto, czy sankcje mają dotyczyć tylko firm budujących gazociąg, czy również banków i innych instytucji zaangażowanych w jej finansowanie. To pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. O, dziękuję. Tak, no, lepiej od razu. Za 14 minut siódma. No to teraz hit, który Państwo chyba znają. Ten hit zapewne pojawi się również w Gdyni, choć nie ta pani go zaśpiewa. No ale dlaczego mielibyśmy nie przedstawić wersji oryginalnej? Aha, proponuję Państwu piosenkę Tak mi się nie chce dla tych, którym się nie chce dzisiaj. No to właśnie troszkę przekornie o tym, czego chce ta pani. Ledwo mnie znasz, tyle już masz planów, jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu godziny pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz proszę, lecz nie na to czekam. Wszystko czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Słyszę twój szept, trochę starań i świat jest nasz. Powiedzmy tak, za 8 lat, adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion ty wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Powiedziałem, ta piosenka wystąpi zapewne w niedzielę w Gdyni na festiwalu. No, bo to wszystko musi być jasne. My w Gdyni wystąpimy już po 7.30, proszę słuchać. 227 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasia z tej strony, wiejska korespondentka. Chciałabym pożyczyć wszystkim dobrego dnia po prostu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 227 trójek. No właśnie, dziś dajemy melodyjności zwrotom powitalnym i sympatycznym zwrotom. Szukamy tychże w naszym języku. No bo dlaczego nie? Ktoś zapyta, to ja odpowiem od razu. Za 8, 7, za 9. W audycji porannej, jeśli data 21 sierpnia nic Państwu nie mówi, to proszę teraz uważnie nadstawić uszu. Urywki z kalendarza. Być może Łukasz Błąd coś Państwu podsunie, jakieś skojarzenia. Dzień będzie dobry. Skąd ta pewność, zapytają Państwo? A z kalendarza, który po raz trzeci w dziejach zachęca nas do obchodów Światowego Dnia Optymisty. Nasze klubowe drużyny piłkarskie mecze rewanżowe mają już za sobą, więc świętowanie może się udać nawet zagorzałemu kibicowi rodzimego futbolu. Z grona wspominanych dzisiaj świętych szczególną uwagę przykuwa biskup męczennik święty Kwadrat, którego imię oznaczało człowieka proporcjonalnego i dobrze zbudowanego. Nie znalazłem informacji, kogo lub czego jest patronem, ale wierzący, których prześladują zadania z geometrii w podbramkowej sytuacji, mogą do świętego Kwadrata westchnąć i raczej pomoże. Przepraszam, zapomniałem o dzisiejszym święcie. Na pewno pomoże, na bank, nie ma innej opcji. Pomimo wysiłków i najszczerszych chęci, kłopoty z wykrzesaniem z siebie optymizmu 21 sierpnia mogą mieć pracownicy najszacowniejszych muzeów i galerii. 107 lat temu do paryskiego Luwru wszedł sobie taki jeden jegomość, co lubił twórczość Leonarda da Vinci i przez nikogo nie niepokojony wyciął z ram Monalizę, której mimo zaistniałej sytuacji do śmiechu było nawet po zwinięciu w rulon. Swoją drogą to piękny przykład optymizmu. Natomiast w roku 2010 z Muzeum Mohameda Mahmuda Kaila w Gizie zniknął wazon z makami Vincenta van Gogha. Nie wiadomo, czy w rulon, ale niewątpliwie ktoś malowidło zwinął. Proszę zatem wybaczyć dziś obsłudze zwiedzanych przez Państwa świątyni sztuki nieufny wzrok i dłoń trzymaną na paralizatorze. Ja bym tam gwałtownie nie sięgał do torby po chusteczki lub telefon, a błyśnięcie fleszu na zakazie fotografowania z lampą błyskową może się skończyć tak, że i święty Kwadrat nie pomoże. A 128 lat temu urodził się Wilhelmus Beckers, srebrny medalista olimpijski w przeciąganiu liny. Jakaż szkoda, że tej konkurencji podczas igrzysk już nie ma. Gdyby tak ją przywrócić, dodając jeszcze jazdę po bandzie i przeginanie pały, mógłby to być nasz trójbój narodowy. Dużo optymizmu życzę Państwu w domu, w pracy, w kolekturach i innych punktach sprzedaży zdrapek. To Łukasz Błąd, kabaret Kaczka pchnięta nożem. Bardzo dziękujemy. Za 4,5 minuty godzina 7. No to już grupa The President of the United States of America. No taka długa nazwa, że się nie wyrobiłem, no. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Dobra, chciałam się odnieść do wypowiedzi pana, który proponował dzisiaj mówić wszystkim na ulicy dzień dobry. Ja pochodzę z małej miejscowości i zabrałam syna